زمونږ سلسله تربیت یو بنیادی چیز دی. ټول سلسلو کې اعتکاف نه ډېره فائده اخلي زمونږ مشرانو دې نه ډېره زیاته فائده اخیستې ده د خلکو په تربیت کې خپل فتوا معیار برابرولو کې. ڈیر چیزوں پڑے کہ داس شاہ عام رضو کی خطایا نے کی گی رمضان کیا بند خطایا نے بندے دو سر روحانیت تلا رکھو نجات نجات پدے رمضان کی کوشش پکار دی مسجد سر و قرآن سر را دیتا اور مسجد سر رسول نغٹ را دیتا سر روی سکھا تربیت کو ادھر شکریہ خصوصان خاص تربیت اصل عی کو تو لمیش کا رمضان اعتکاف کئی ہم لوگ مشران بزرگان علام خان کا گان فصل ثابت ہمیش تیرا پورا میش بے اعتکاف کے تیرو لچدا یوگا کا فائدہ ور گئی روحانیت کی اور تکمیل کی قدا نہیں ملو کم از کم داخلہ میں لسل رشی دی صدا زموں گا ضرور کا مسجد کے اعتکاف کی تیرش ہم ان شاء اللہ داخرانہ لسبہ اعتکاف کو اسلام کالج چکم شعیب الاسٹل مسجد المسیری اور طویل شعیب الاسٹل خم خامخ خیر کال مغی کی مرغور ناسی اعتکاف کا سا کال ان شاء اللہ بیا کی اجتماعی اعتکاف پکی اول درخواست گزارے کے طول مرغری سے سن رہے اعتکاف کی شامل شی وقتی نورتو کا سیزان لنکن کل شیطان ساری تا ہوئی او دا خول اسر زیری بیا بسکوما او دا بوی او دا بوی بیالا ورطا دا بس و سزل کچی جدا کور نلری خرو جیمات برا کم رازی پیشمالی و کم جنی روٹے فراتا الحمدللہ دا غیب بندو بس دا غیب بنا شوی بی مرگرو کڑی بی دا غیب بنا بس اللہ تعالی بندو بس کڑی اور تکلیف نہیں مرگر صرف تر مسجد پورے رات دے اغل تک گیا باقاعدہ پورا تربیتی ترتیب چلی گیا گئی تربیتی ترتیب باقاعدہ چلی گئی روانی ماجگر منزنا فوراً بعد تقریباً نیم گھنٹہ مختلف زمین بزرگان و کتابوں نے دی قرآن و حدیث مطابق داغی خبر دی اغین تعلیم کی پتی پس داغین بعد سنگ چدا روزان التا مجلس کی گی دغا مجلس کی گی کو تدین لگ جاکے مخمی پلس پین زل اس منتا خبرو شی پلس پین زل اس منتا پاگے کی ذکر شی دعاو شی اجتماعی افتاریو شی مخاموز ہو گیا داغین بعد کم شفق رکاتا نفل دی اتر رکاتا نفل دی آمر گرو کی بیا روٹے اکڑی بعد ادے دوران ماسکتن منزہ پوری مرگری خپل انفرادی طور باندھ فارغی کا آرام کی تلاوت کی خپل خیر کتابوں نے پرتیوی دینی غبوری یا ماسکتن منز سے تیاری اگئی کوشی ماسکتن منز نے بعد بیا کوشش منگا دا کرے چی کم از کم یو ختم دے ترا وہ کی بیا اٹھوں گا مرگر تم اطلاع ورکل میں چکا معافظ سے بھی اللہ ذات نے امید دے چرا بچ ندریو سپارو جید رنی میں سپاری آگا بیا اغم ہوئی ناغو دا طول اعتکاف مرگری بیائی و بلخ پیتا اللہ ورطر ختم مکملو کی اگر ختم اسی ختم نباد بیا تعلیم بھی ماسوطن تراغوی چاہتم ختم شد اگر نباد بیا تعلیم بھی تقریباً نیم اگینٹا آغا مجلسی پس اگر نباد مرگری آزادی یا خبر دائی چا آرام کی پیشمنی پوری باز پاکی زمین تقرم مرگری دا غیو دکی گینا تیر کالا مغیر کو الشکا ببیو کو تراغو تعلیم نباد ببیا کینا سخل تلاوت بیا کولو پس سہر اشراک پوری پیشمنیو کی پیشمنی نباد بیا ورسر وقت خفل تلاوت کی منز کی منز نباد بیا خوخر مرگری آرام کی کہ تلاوت کی اشراک پوری آگے نباد بیا دورزی ابول اس بجی ابول اسنیم نبیا بعد بل مجلس اجتماعی شروع کی چپا گئی کہ تقریباً 40 منٹ نوالا یو گھنٹہ پوری تعلیم بھی تقریبا نیم گھنٹہ بیان دی سورت یاسین شریف او زمگا سکری ختم دی دا مسخین منزا پوری داشی دا پوری 24 گھنٹے مسلسل داسی ہو دا اعمالو یو ترتیب روان دی چاگی کی مرگری فارغ نہ پاتی کی گی مسلسل اوکے مخوا خبر ادار کی دا لس پر لس رزی پاکی شکی لس رزی نیچ سمری توکی کی گیا غمر رزی ادام نشی کولی چکا کم از کم مرگر رزی او مون سر تر مسکتن تراغو پوری ساری کی کاغی نبات جینو خیر دی دام یو آسان تر تیچ تاری چه سن آسو وقت سن آسو اوقات کی مون سر شاملی دی مجلس سن میرا غطا فیدہ بورتا کی گی انشاءاللہ خبر ابا محسوس ہے اخبل ابا محسوس ہے کی پتا بورتا ہو لگی چیر مسلمان دا پار سنگا جن تیرول پکار دی اپوا سنگا پکار دا سی پکار دی دا باکی دا انشاءاللہ ترتیب چلی گی پخل امرا تیزان سر نیکان لکان شوق والا لکان گی گوری مرگری تان سر دیم راولی یو دوا دری چار سمری راولی راولی دانس زدی سر خبر سر تکلیف وردنی شا خوراست پر دیسی زنی سر مسلا نیشتا ہے اللہ تعالیٰ دا غیبون بندو بس کی تکا چکا اللہ در پور تتراشی اللہ تعالیٰ مل مشو اللہ تعالیٰ اولا طول نجات غفور رحیم دے میمان نواز ہے طول نجات میں مسیح کون کے متقفین خدا خدا اللہ تعالیٰ ملمانی بھی اتکاف والا خلق چی اللہ غیر اللہ تعالیٰ ملمانو رکھا اللہ تعالیٰ پخفل اللہ غیر بندو بس کی انشاءاللہ دیکھ حد پل وسیع کوشی شکر چراش اتنی میں تنی چسان سے ترتیب کی مرگری پدے کی شامل شی اعتکاف ثواب دیر زیادہ سلیر جوانا گینچے دا سمرہ جدی تیری گی دا پہ عبادت کی تیری شی یو رضی دمرہ دا جہانیان میں لرسی گی دری خاندکا اور یو خاندک فاصلہ دزمک نوالا تا رسمانا پورے گا روزانہ تو دمرہ دری خاندکا دمرہ لوے فاصلہ تا جہانیان میں لرکی گی چلہ سرزی تا اعتکاف کونو دیر خاندکا لرسی دادا اعتکاف ثواب دو حج اور دو عمرے قبول حجنا اور قبول عمرو ثواب کے ملا گی رازان کا ثواب یا پدی کے دلیلۃ القدر شپدا چنگ خلق نہ اور ادی شریف مفہوم دے کہ میں سے پتا کچھ کو کی دا یہ وشتما در وشتما پین وشتما وشتما یو کم در شما جی تو پہ مسجد کی مثلی رجگنٹی اس طرح پہ عبادت کی تیوری گی تو پہ کہ تراویہ مکی تعلیم پہ کہ تلاوت ہم پہ کہ تیدہ وشپ پتا راشی ستا تیدہ وشپ پی آگول فضیلت آتیر شو اگر شوکا درشکر لخوے پر تو مفت کی در کی رشکا درشکر لخوے پر در کی بیت کاش پر برکتا چی داغیش کی فضیلت آگلے رے قرآن کی چی در زر و میشتو نا بہتر اشکر کسو زر میش تے اللہ پا لارا کے اللہ تعالیٰ پا عبادت کی تیری کی اللہ تعالیٰ پا عبادت کی زر میش تے تیری کی قبول عبادت کی نا غد زر میش تے نم پا کنشہ سے سم رضیات اللہ تعالیٰ داشت پا بہتر پیدا کرے اور پا دے کتا دور اکاتا نفل کو دور اکاتا تلاوت تے کو دور اکاتا نفل دا ترابید ہو کی دا تول عبادت تے اس کا اوشپت وہ لپدے کے شمار سم رغت فضیلت در تعمل ہو شد انسان جن سم رغت زرمیش تنگ سبا نہ دے زرمیش تنگ ہوئی چورت کی کالا جوڑی گی سلو رتیا کالا نین سبا خو یہ کم خلق بدا سی چی سلو رتیا کالیو مریشی امدغا بس پنزوش کے تو منس کے سڑے مرشی نسوس خبر ادارا پدے یغیش کے سال اللہ رب العزت دم نجات قبول عبادتوں نے ثوابوں نے در کی دا سن دا فیدی خامر ہے اور بیادہ دین علاوہ دا مجلسونا تعلیمونا دا طول دی پہ عبادت کے راشی دا دین خبر دی مخ تراشی انسان تا پتو لگی گی چھو ہو مانا خدا دا غلطیانی کی دلیو ما خدا دا خود دین نو ما کول دا کارون دا خود دین خلاف خبری دا خود دین کارون نو دا غٹا فائدہ مهم فائدہ دار چې انسان تر خپل خامو د خپل غلطیانو پتو لري او بیا غلطیانو باندې خپل ځان څه کی دا غیر نظام فارغ کی او غلطیان خپل درست کی او جن دی دنیا د جنت مطابق شي دا جن دی الله تعالی د جنت باندې کیږي قبر اخرت کې سم پیدا پیدا سره دی دنیا د څه پیدا ملو شي ان شاء الله دې کې کوشش کوی چې تاسو کې شان دې یاد نه یاد